राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 26 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन पूछते हैं कि आपकी बताई हुई बातें सुनने से बहुत शांति मिलती है, तो सुनो मैं तो सीख रही हूँ, मैं तो अभी तो सामने पूछो नाराज था नहीं मैं सुनो यह बात है। लेकिन लेकिन क्या ले? हाँ। लेकिन बल्कि लेकिन बल्कि बल्कि लेकिन बल्कि बल्कि लेकिन बल्कि बल्कि बल्कि लेकिन बल्कि लेकिन बढ़ गई। हाँ, तो ये पूछते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कमी क्या रह गई है, कमी को कैसे दूर करें। हमारी कमी आप ही जानते हैं, इसलिए आप हमारी कमी बताएं और उसको दूर करें। भाई मैंने वो पता नहीं है, यही है कि संसार में मान बढ़ाई आदर प्यारा रहता है, मीठा रहता है, ये बताइए आप क्या आप जाने ये चीजें संसारी नाशवान चीजें अच्छी लगती अच्छी लगती है, मन उतर जाता है, इस वजह से नहीं हो रही। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, ये दोष है ना, ये दूर करने में कठिनता आती और भगवत प्राप्ति में कठिनता नहीं, प्राप्ति तो है। आप रामानो प्राप्त है, परंतु ये जड़ता का दोष है, नाशवान की जो आकर्षण है ये आकर्षण हुआ जाता है, मिट जाएगा सच्चे हृदय से, मिट जाएगा एकदम से। भगवान ने कृपा से होगा, कृपा का प्रश्न हो, कृपा से जो काम होता है अपने से नहीं होता है। बड़ा बड़ा भार होता बोझा पत्ता अपन उठा उठते थे क्रॉस में उठा उठा मालगाड़ी में लगे रहे गाड़ी उठा कर गाड़ी के पास क्या अब हाथ उठा सो गाड़ी अपना जुटता है। भगवान की कृपा करे, भगवान की कृपा होगा हमारा तो होगा, भगवान की कृपा से ये रहो विश्वास हमारा तो होगा, क्यों होगा कृपा है, ऐसा नहीं क्यों मिला, ऐसा मौका क्यों मिला। कोई ब्राह्मण को निमंत्रण दे, साधु को निमंत्रण दे, आसन बैठा दे, थाली रख दे, पर भोजन नहीं बोलेगा, भोजन पर नहीं पूछ रहा तो पहले बुलाया क्यों हमारे को, ये थाली रखे क्यों। मैं तो ब्राह्मण नूतो शादी सिंह बरबर और नूतो एक गाय सही बराबर है, क्यों नहीं उठा दिया, तू उठा देंगे हमारे लाओ पर न तो दे दिया आपने, ये बुला लिया आसन दे दिया उतार दे दी बहुत नहीं हो सकता, न तो और सही बराबर अन्यथा गाय तो निमंत्रण दिया आपने सत्संग में बुलाया हमारा हक लगता है। जबरदस्ती करी हमें क्यों नहीं उठा दिया हमने, क्यों मौका मिलाया, मनुष्य जन्म दिया मनुष्य जन्म दे मुक्ति की इच्छा दी मुक्ति दी ऐसे बातें में सुनाई क्यों सुनाई, अगर प्राप्ति नहीं कराना तो यह बातें क्यों सुनाई, मैं जमदार मरता कोशिश है जब बीच में बजन डाले जो मुफ्त में जरूर मरो जरूर मरो मेल रुता है भाई तो आप निमंत्रण दिया है अब जाना पड़ेगा भोजन देना पड़ेगा पूरी बात है अन्य उत्पाद भगवान निमंत्रण दे दिया है भगवान को भगवान राजी हो गए भगवान को आप और बने भगवान राजी होते सब कह दो ये बिघन है काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है मत्सर है ईर्ष्या है दंभ है पकड़ कहिए क्यों है ये हमारा सत्य मैं हताश तुम से ही भगवान ने कहा मेरे मारे हुए तो मार दे मार दो मारे हुए मेरे मैं हताश तुम से ही मैं हताश मेरे मेरे नाश किए हुए तो वैसे ठीक हो जाएगा मेरे मारे हुए मैं हताश तुम से ही मां बेटे ऐसा मतलब अश्वंत भगवान कहते मैं मारता हूँ मारे मारे हुए तुम ना रहे निमित्त मात्र भाषा विसर्जन निमित्त बात हो जाओ उस मन में हमारा तो होगा तो हो गई है तो हो गई मनुष्य शरीर क्यों दिया मनुष्य शरीर दिया फिर सत्संग रुचि क्यों दी ये आप ये सब आखा आपका काम है सब ये निमंत्रण दिया अब आगे चलो आपको मन को रोष है मार चंद राम जी मारे मार साथी थे मारे को बीमारी हुई अरे सुन दी पूरी तुम्हारे नाम ले नाम नहीं लू तुम्हारा माला है ना नीचे नाम ले लूंगा मैं गया तो मेरी बात है भाई जी के पास में आ मेरे तो शेर से पास में मेरे भाई जी के पास बुलाया चुस्से कर दिया शेर से पर भगवान की बात है डबत वो चिड़ जाए रिश करेगा भगवान की बात नहीं सीख था नाम नहीं लूंगा क्यों यही हो भाई जी गवा दो पूरी अरे पास में एक दो नाम जप है एक भगवान के साथ में संबंध है दो पूरी है भाई जी पीछे हो टक्कर करने करने दो पूरी अरे क्यों गया पहले नाम नहीं मिलता याद नहीं करूंगा मेरे घर भाई दूसरे दिन बोला गए आज हमारे संधि हुई भगवान ने मारा संधि भगवान ने खुली दे दी भाई जी कहते थे ये ना गए तो मर नहीं सकते अगर तेज धीरे गए मर नहीं सकते दूसरे तीन दिन शांत हो गया पहली करता पढ़ता नहीं तुम्हारी गोदी में मरूंगा, तुम्हारी गोदी में मरूंगा। तो टच्चे मैं चलो मेरे गोदी में लो। अरे मारा हाथ भरना दो, एक गोडो तो दो। मृत्यु समय में एक गोडो तो दो। पहले से विचार मेरे छोटा अवस्था में मेरे छोटा, भगवान साथ नहीं करता। कलकत्ते अभी मैं चूरू में से, चूरू में नहीं में, अब कहा बात है, ठीक याद नहीं है, गोरखपुर में नाता बुलावा स्वामी जी को भेजो, स्वामी जी भेजो। समझना चाहिए नहीं, मेरे घर रहो, मेरे पास रहो। तो सेठ यह बात गई, थाना सोलह मिलकर प्रेम है, वैसे अकेले से भेजना मिल जाता है, कैसे भेजू। सेठ जी, सेठ जी, पहले सेठ जी गए हो, भाई जी गए हो, भाई जी प्यार करे, पीठ पर हाथ रखे हो, समझ छुट्टी दे दो, कोलकाता वाला साहब है छुट्टी दे दो। बैठा हो जी मुझे सामने बैठा, तुम्हारे भाव कर रहे हो, देखो देखो बोले भाव बोल रहे, देखो मैं हूँ तेरे पास में, तेरे पास मैं हूँ। पर भाई जी अब भेज दो छुट्टी दे, भगवान ने कह दिया। भगवान वहीश करे, अरे नाम ले लो, प्रसन्न नहीं करो, नाम ले लो। शादी होया भाई जी वो बदलाओ, मोहन बांधे पाग लटपटे, ता देने दे वो यानी छटपटे, वो बदलाओ बदलायो। कितो तेज है, कितो याद है, अब संधि हो गई, भगवान ने मार दिया। ऐसा भी भगत है भगवान, भगवान से ले रहे माला फेंक दी, बड़ा नहीं बनूंगा, नाम दे लूंगा सर, और बोले तो नहीं सुन नहीं। भाई जी ने कहा ये यूं रहते प्राण नहीं जाते, ऐसा नहीं कर ले, अब भगवान में सुन ले, जिन पर मना गए हो मारे ठाक है जाओ। तो भगवान से लड़ाई करे बहुत बढ़िया चीज है, अपना अपना तेरा नाम नहीं लूंगा, धन नहीं करूंगा, सुनूंगा नहीं। चकर दी मैंने कह तो शेष न बने, भगवान का नाम मत लेना, वो चीज चली जाएगी, वो नाम नहीं लूंगा। भगवान ने याद बहुत आवे भीतर से, बाहर नहीं लूंगा नाम है सदा भीतर से, हमारे मित्र है। तो इस वास्ते भगवान ने कह देना कि आपने मनुष्य क्यों दिया, या मनुष्य दिया तो भगवान की रुचि क्यों थी, रुचि दी तो सत्संग क्यों दिया, ये दिया तो अब तो दर्शन नहीं देना, वो निश्चय होता है, अब हमारा हक होता है। तो साधु सिंह बराबर अनंत है गाय, क्या बोल। आपने बताया कि कर्तापन माना हुआ है, है? आपने ये बात बतलाई कि कर्तापन माना हुआ है। सच्ची बात है, चिन्मय भी वासुदेव सर्वम अभिषेकार आपने माना है। और आपने ये भी बताया कि पाप पुण्य भी माना हुआ है, जरूर। तो इसका क्या अर्थ है, समझ में नहीं आया। सच्चा परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, वासुदेव सर्व सर्वात्मा से दूर रहा शिशु दृष्टि में सब वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अपने को तो सुलभ बताया गीता में, कैसे हम सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। क्यों हरी भैया सब जगह में है, भक्तों कहीं को महात्मा कहीं मिलता है, भगवान तो सब जगह है, सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। मत्संत मिल जाए सब सुलभ है। अच्छा सर्ग मिल जाए, अच्छी बातें मिल जाए, तो सब सर्व सुलभ हो जाता है, सुलभ रहता है। भगवान का दरबार है, फिर निराश कभी नहीं होना चाहिए, अपने उद्धार से कल्याण से निराश कभी नहीं। परमात्मा ही होगा, ये तो होगा ही, जरूर होगा। हम कैसे है, आपने निमंत्रण क्यों दिया बताओ, मुश्रम दिया, सत्संग दिया, थाली देनी पर दिया, पर नहीं। वासुदेव सर्वम में मैं वासुदेव हूँ, हाँ। ये ठीक है या मैं की जगह वासुदेव है? नहीं, मैं वासुदेव हूँ, अपने आप हूँ वासुदेव, वासुदेव है ही हूँ, मैं भी वही हूँ। पता नहीं था वासुदेव, मैं भी वही हूँ, दूसरी मान्यता ही, दूसरी मान्यता है तो आप ही है, वो आप ही शुभ वासुदेव शुभ, मैं अलग नहीं। अलग आप करो मत करो, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, अलग करो आप मर्जी है। वो सोच में आज कहते हैं हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए, प्रेरक प्रभु बढ़ जाए, वैसे नहीं होता। मैं तो हार गया महाराज, हूँ हारो वो विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, आप ऐसे भगवान आप प्रबल हो, मशक गरीब बैलेंस प्रभु है, अरे मशक हीन अरे समात बनाए गए भजे भजो भजे क्या है, मेरे समझ प्रबल है। मच्छर को जब मरीजा बना ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मशक करो बैलेंस प्रभु मच्छर को ब्रह्म बनाते, अजय मशक नहीं समर्थ दो दो आता है। भगवान के समर्थ है, सर्व समर्थ आप, तो मेरे पर दायित्व नहीं है, बताओ क्यों मनुष्य दिया, क्यों दया करे, मैं कहो मनुष्य दो आपने दिया, अब हवा उतार करना पड़े, आकाश ले दे हमारा, भगवान को काम करना ही पड़ेगा। अब महाराज चलेगी नहीं ये बात, भगवान के साथ लड़ाई करो, लड़ाई लड़ाई पर अपना बनो मजबूत रहे माँ सुबह बात वाले न रहते तो कौन जाएगा, माँ भी लड़ेगा, माँ थोड़े तो दूर जाए सामने मार सामना देखा माँ की तरफ राजा तुम आ जा माँ मारे को आ जा नहीं होगा रोते हुए मैं भरते भगवान पान कहा पड़े क्यों नहीं मत यू भाई न हम भगतवान मृत्यु ऐसे मिथ्या विश्वना झूठ बोलते मैं बड़े खराब सुनता है नहीं पुत्र नहीं डरे क्या सब नहीं डरे माओ डर महामारी अपना पढ़ोते वाले डर में राष्ट्र बोलो अपना लड़ाई होती है तुम ऐसा करते हो श्री जी के चरण और दूर करो ना ईसा जन बोले ये श्री जी का चरण है ये आपत कारण है आपत कर सब आपत करे सब आपत श्री जी तुमने किया सर तुम ऐसा करते हो अरे मैं ठीक करना है मिला नहीं कभी भले करता हो या फिर अब पता लग गया आपको सुनते हो नहीं मैं गोविंद था भगवान मित्र गोविंद तो गोविंद एक मैत्र मस्करा था पूरा सत्तरा ही तुम आ गया सड़िया घोड़ो बना करके तुम गोविंद कहता न तुम स्नान करो कपड़ा सहित भाई सी लागे तुमने सी लागे कैसे सोच रहे मित्र मैं तो ऊपर चढ़ गया सी लागे देखो जाबड़े कुंड भोले गए महाराज भागे गए पानी टप गए क्या बात हो गए गोविंद ने किया गोविंद ने गोविंद ने मैं धक्का दे दिया जब आए पुजारी पूछो बोले गोविंद तो भगवान ऐसा करता है झूठा बोलता है झूठा सब बात पूरी करो क्यों नहीं हो रहा बेचारे आता है झूठा बोलता है मंदो को दे दियो तुमने चढ़ी ली चढ़ी मैं तेरे को चढ़ गया स्नान करो शुद्ध हो जाओ माने का जो ना मैं देखो दियो मानो गया कसूर आधी बात कहता है आधी बात कहता नहीं बोली भगवान सी बैठा है गुली तेने खेलने की मन में थी आदमी है वो मेरे बाद में है तुम्हारे गाँव गुली तेने खेले ना जाओ तो कहा सारा खेलते खेलते अब हार गए कि हो जीत गए जीती हुई जीत गए जीत मारी हुई है होगी मारी हुई है जब मारे भगवान दौड़िया दौड़ी पेट में मारी छोड़ देते हो नहीं माता में लाल कर दो पूरी झूठ करते हो वैसे हमने हार ये तो आप ये तो हार गया तो तुमने कहा नहीं मैं मारूंगा नहीं भैया भूल गया भूल गया भूल गया। मोक्ष नहीं। खेलने में आ जाओ मारूंगा नहीं। तुम्हें कह दो भैया तो भूल गया। ऐसी बातें करते।